poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Kuba Strzyczkowski. Po 16. Program trzeci, jest trzeci dzień lipca, jest środa, nie piątek. Popołudniowa audycja przed nami i serwis. Justyna Mączka. Sejmowa większość za zerowym PIT-em dla młodych. Premier chwali projekt, opozycja pyta o przedsiębiorców. Lekarze i rolnicy to grupy zawodowe, które najczęściej korzystają z internetu, wynika z raportu Ministerstwa Cyfryzacji. W Japonii groźne ulewy. Polska zmaga się z rekordowo niskimi poziomami rzek. Posłowie zdecydowali, że projekt dotyczący zerowego PIT-u dla młodych trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zgodnie z nim dochody podatników do 26 roku życia do wysokości 85,5 tysiąca złotych byłyby zwolnione z podatku. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że ma to zachęcić osoby, które kończą naukę do pracy w Polsce, a nie za granicą. Według opozycji to działanie pod najbliższe wybory. Padały pytania o zwolnienie z podatku młodych przedsiębiorców oraz tych zatrudnionych na umowę o dzieło. W sejmowej debacie przysłuchiwała się Małgorzata Naukowicz. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że poprzez obniżkę PIT rząd daje młodym ludziom podwyżkę. Dodawał, że z tej możliwości skorzysta ponad 2 miliony osób. Szef rządu podkreślał też, że nowe przepisy mają zachęcić młodych ludzi do tego, by nie emigrowali, ale pozostawali w kraju. To dlatego w ten projekt angażujemy już w tym roku około miliarda złotych, bo zacznie on działać, jeśli Wysoka Izba i pan prezydent tak zdecydują, od sierpnia. A w przyszłym roku będzie to co najmniej około 2,5 miliarda złotych. Podczas debaty posłowie opozycji podnosili, że w projekcie rząd nie uwzględnił zwolnienia z podatku młodych przedsiębiorców oraz zatrudnionych na umowę o dzieło. Marta Golbik z klubu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska mówiła, że młody człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, najbardziej tego wsparcia potrzebuje. Jeśli chodzi o ilość przedsiębiorstw dla młodych osób, to jest to 51 tysięcy. I to osób prowadzących działalność gospodarczą między 20 a 24 rokiem życia. Projektem zajmie się Komisja Finansów. Drugie czytanie propozycji ma się odbyć jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w Siedlcach. Podczas naprawy samochodu na prywatnej posesji auto przypadkowo odpaliło i przygniotło do ściany 2-letnie dziecko. Pomimo akcji ratunkowej chłopca nie udało się uratować. Naprawą samochodu zajmował się 28-letni mężczyzna. Kiedy próbował uruchomić pojazd, maszyna ruszyła w sposób niekontrolowany i przygniotła do muru przebywającego w pobliżu jego 2-letniego syna. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ponad 80% Polaków korzysta z internetu. Prawie 90% z nich uważa, że dzięki dostępowi do sieci życie jest łatwiejsze. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Okazuje się, że grupą zawodową najchętniej korzystającą z internetu i z e-usług są lekarze. I wpływa na to zapewne fakt, że prawie 100% zwolnień w Polsce wystawionych jest już elektronicznie. E-recept wystawiono ponad 2 miliony. 91% lekarzy. Drugą grupą, która intensywnie korzysta i potrzebuje internetu, są rolnicy. I, co nas bardzo cieszy, także nauczyciele. No i wreszcie mamy osoby niepełnosprawne, które uważają, że internet jest absolutnie niezbędny do ich życia. Jak informował minister Marek Zagórski, 60% Polaków korzysta z internetu przez minimum godzinę dziennie. Najczęściej za pomocą smartfonów i tabletów, rzadziej laptopów, a już tylko 15% przegląda sieć na komputerach stacjonarnych. Ze swoich domów na japońskiej wyspie Kyushu musi uciekać ponad milion mieszkańców. Powodem są padające od kilku dni ulewne deszcze, które mogą spowodować, że ziemia zacznie się osuwać. Ludzie trafią do specjalnych ośrodków ewakuacji. Stacje telewizyjne pokazują wezbrane rzeki. Zeszły już pierwsze lawiny błotne. W ewakuacji ma pomagać wojsko. Rok temu w wyniku zejścia lawin zginęło w Japonii ponad 200 osób. Tymczasem Polska zmaga się z suszą. Poziom wody w Narwi zbliża się do rekordowo niskich wartości. To już tylko 37 cm w Nowogrodzie i 74 w Łomży. Taka sytuacja jest bardzo groźna dla żyjących tu zwierząt, tłumaczy dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński. Narew sama w sobie się obroni jako rzeka i świat ichtyologiczny, natomiast wszystkie inne towarzyszące rzece formy życia cierpią na tym. Kiedy rzeka nisko pada, zanikają przestrzenie, które są życiodajne dla wielu ptaków wodnobłotnych, dla wielu owadów, które gatunki ptaków po prostu zmieniają swoje miejsca. Te, które żyły na brzegach Narwi, zaczynają szukać nowych, bezpiecznych miejsc, a tych jest coraz mniej. A to dlatego, że łąki w Dolinie Narwi są coraz częściej użytkowane. W związku z niskim poziomem wody zamknięty jest szlak żaglowny na Narwi. To wszystkie informacje teraz kolejne u nas o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, na północy kraju w dalszym ciągu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura w Polsce minimalna od 8-9 na północy do 12 na południu. Nad morzem od 13 do 14, chłodniej jeszcze w kotlinach górskich, tam 6 do 8, a wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Ten wiatr zachodni. Zajrzyjmy jeszcze do Trójmiasta. Choć troszkę strach zaglądać, w Trójmieście nadchodząca noc chłodna, 11-12 stopni, niebo zachmurzone, jutro temperatura w granicach 19, dużo chmur, wietrznie, wiatr do 40 km na godzinę, czyli 5 w skali Beauforta, powiedzmy słaba szóstka. W Mikołajkach temperatura minimalna w nocy 9 stopni, jutro przewaga chmur, temperatura maksymalna 17, a wiatr w porywach do 30 km na godzinę, ale za to w piątek nie powinno nie padać, czyli będzie lało. Temperatura w granicach 17. Trójka. Program trzeci. Program trzeci, audycja popołudniowa. To już 6 minut po godzinie 16. Co dziś przed nami do 19? Zanim o tym opowiem, przypomnę życzliwie, że Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Dziś przybliżymy Państwu postać nowej szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Urodzona w Brukseli, po mężu ma właśnie nazwisko von der Leyen. Miała taką fotosesję na takim zamglonym lotnisku na tle myśliwca. Ona pozuje w skórzanej kurtce. To po prostu wyglądało trochę jak dziewczyna Bonda. Łaskawe porównanie, ale jesteśmy życzliwi. Od dziś rodzice nie będą płacić za pobyt w szpitalu, jeśli chcą tam zostać przy dzieciach. Wszystkie koszty związane z pobytem rodzica, opiekuna dziecka czy osoby niepełnosprawnej w szpitalu ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia. Od dzisiaj obowiązuje zarządzenie, które gwarantuje w 100% refundowanie tych kosztów. To również nowość. Otóż policja będzie zobowiązana do udzielenia informacji kierowcom, którzy utknęli w korku na autostradzie. Jeżeli jest wypadek, droga jest zamknięta, wszyscy po prostu zmuszeni jesteśmy do tego, żeby stać na tej autostradzie. No teraz co zrobić? Nie ma do tej pory pewnych procedur, które mogłyby być gdzieś zaszczepione. Jutro zainteresowani poznają wyniki matury, a potem zapewne wielu wybierze się na studia. Preferencje kandydatów są zaskakująco stałe. Jeśli chodzi o kandydatów w liczbach bezwzględnych, to najwięcej kandydatów jest zawsze na prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. Specjalna ustawa dotycząca Westerplatte omawiana jest dziś w Sejmie. Wartownia numer 1, tam się sypie, liter brakuje. Zaniedbania, graffiti, straszne słownictwo, które tam się znajduje, no ciągle to istnieje. Zabieranie samorządom po kolei rozmaitych miejsc zaczęło się od placu Piłsudskiego w Warszawie. Teraz Westerplatte ma być zabrane. Po 18.40 dziś reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej przy Romantycznej. Przy warszawskiej plaży powstało ekologiczne gospodarstwo, gdzie mieszkańcy mogą na przykład uprawiać warzywa, a nawet zobaczyć, jak wygląda kura. Ja mam kury i kaczki, w zasadzie pod domem. To jest małe stadko, 10 kurek, 10 kaczek, jest kogut Janusz i kaczor Brian. I zauważyłam, że pod moją siatkę, pod moje ogrodzenie przychodzą rodziny. Babci z dziećmi, z wnukami, rodzice z dziećmi, pokazując, jak wygląda kura. Dla mnie to było zastanawiające, że kury i kaczki robią taką furorę. Ten reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej przy Romantycznej dziś po 18.40, prawie 9 minut po 16.00. Pan Darek przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22, ja przed ekranem komputera, zd3@polskieradio.pl. To nasza piosenka dnia. Tom York, Not the News. Zazdroszczę państwu, bo pewnie przez cały dzień będą państwo nucić tę piosenkę 12 minut po godzinie 16. Od kilkunastu lat w niemieckim rządzie, od 6 kieruje tamtejszym Ministerstwem Obrony. Teraz prawdopodobnie zostanie szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dość niespodziewanie zastąpiła wcześniejszego kandydata na to stanowisko, Hansa Timmermansa. Nominacja była zaskoczeniem nawet dla niemieckich mediów, choć jak przyznaje Gerhard Gnauk, korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ursula von der Leyen od pewnego czasu była przymierzana do wysokich stanowisk. Pani von der Leyen kiedyś była jedną z kandydatek na schedę po Angeli Merkel i na inne wysokie stanowiska, łącznie z sekretarzem generalnym NATO. No jest już kilkanaście lat w gabinecie pani Merkel w różnych funkcjach. Świadczy to o bardzo sprawnym przygotowaniu do pełnienia funkcji publicznych. Doktor habilitowana Aleksandra Gasztolt z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ale także pewnej precyzji w karierze politycznej, szczególnie, że wcześniejsze resorty był to resort pracy, czy też rodziny osób starszych, kobiet i młodzieży, więc ten awans sektora stricte społecznego do sektora bezpieczeństwa militarnego wykazuje bardzo dużą skuteczność. Z wykształcenia lekarz i poliglotka. Tak, i urodzona w Brukseli, i jej ojciec był premierem Dolnej Saksonii. Po mężu ma właśnie nazwisko von der Leyen, arystokratyczne. No i jak na arystokratkę przystało, to ma, pani podpowie, ile dzieci? Pięcioro przynajmniej. Nawet siedmioro. Dwóch synów i pięć córek. Też wiem od naszych ministrów obrony, że oni w zasadzie chwalili sobie z nią współpracę. Profesor Zdzisław Krasnodębski, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ona jest krytykowana w Niemczech za to, że no bo armia niemiecka nie jest w dobrej kondycji, no ale to nie jest nasz problem. No ona robi wrażenie, również w tym sensie zewnętrznym, no raz miała taką fotosesję na takim zamglonym lotnisku na tle myśliwca, ona pozuje w skórzanej kurtce, to po prostu wyglądało trochę jak dziewczyna Bonda. Poza tym nadrabia swoim wykształceniem, erudycją. Wszystkie te aspekty budują jej wizerunek, który jest o wiele świeższy niż posądzana o bardzo radykalną i realną politykę Angela Merkel. Kiedyś mówiono, że to ona miała zastąpić Angelę Merkel, była takim zachodnim niemiecką odpowiedzią na wschodnio-niemiecką Angelę Merkel. Uchodzi za bardzo sprawną, też bardzo taką zdyscyplinowaną osobę. Jeszcze jedną kwestią, jaką poruszali ci, którzy sprzeciwiali się wyborowi Fransa Timmermansa, było to, że domagano się polityka, który będzie łączył, a nie dzielił. Dobry kandydat w takim razie, jeżeli chodzi o panią minister? Myślę, że skoro największe zagrożenie, tak ja to widzę, Unii Europejskiej idą z zewnątrz, to na pewno jest to dobry polityk, który łączy, a nie dzieli. Parlament Europejski najprawdopodobniej przegłosuje kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej 16 lipca. A te informacje zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński z rozpędu. Powiedziałem Hans, oczywiście Franz Timmermans. Pozdrawiamy. Kwadrans po 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you should bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always, always, always, always. Od dziś, proszę Państwa, rodzice małych pacjentów, opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą już płacili za pobyt w szpitalu. Relacja naszej reporterki za chwilę. Pan Maciej napisał, kalendarz mówi środa, a serce mówi piątek. Pan Krzysztof, który jest operatorem koparki, napisał, że skoro piątek, to pozwolę sobie dzisiaj na małe piwo. Pozdrowienia z koparki. zd3@polskieradio.pl. 18 minut po 16. A jeszcze przez chwilę grupa The Stranglers. Niebawem 20 minut po godzinie 16. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznaczał na ten cel żadnych pieniędzy. Od dziś rodzice małych pacjentów, opiekunowie osób niepełnosprawnych nie będą już płacili za pobyt w szpitalu. Rodzice czuwający przy swoich pociechach w szpitalu musieli partycypować w kosztach swojego pobytu. Teraz są już odpowiednie regulacje prawne. Jeden z 10 z dziecięcych szpitali w Warszawie odwiedziła Ewa Dudzińska. Jaka jest sytuacja opiekunki dziecka, czyli mamy w tym wypadku, jeżeli przebywa dziecko jakiś czas w szpitalu? Posiłki są płatne, możemy sobie zamówić obiad, ale musimy zapłacić. No jeśli dziecko drzemie w ciągu dnia, nie możemy rozkładać tych leżanek. Ja miałam przed chwilą zwróconą uwagę, dopiero możemy się kłaść po południu. Taki jest regulamin. Kawa, herbata bez problemu, ale oczywiście swoja. Tu mamy tylko wodę w czajniku. Docierały do nas wielokrotnie sygnały, że były pobierane różnorakie opłaty. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Nawet za takie drobne rzeczy jak naładowanie komórki czy zagotowanie szklanki wody na herbatę. Minister zdrowia podjął decyzję, że od dnia dzisiejszego opiekun, rodzic nie będzie obciążany żadnymi kosztami z tytułu opieki nad dzieckiem bądź osobą niepełnosprawną w szpitalu. Niektóre szpitale były w stanie wygospodarować na to pieniądze, a inne nie. U państwa rodzice nie płacą, ale są sygnały z Polski, że bywa różnie. To jak państwo w tej chwili sobie radzicie bez tej dodatkowej opłaty? Obecność osoby bliskiej, mamy, taty czy czasem babci, jest bezcenna dla dziecka, które przebywa w szpitalu. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dyrektor szpitala dla dzieci przy ulicy Kopernika w Warszawie Izabela Marcewicz-Jędrysik. Natomiast jeśli idzie o finanse, jak sobie szpitale radzą. Jedne pobierają te opłaty, inne nie pobierają. Wiele czynników na to wpływa. Większość szpitali pediatrycznych boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi. To, że jedne szpitale pobierają te opłaty, nie należy tych szpitali piętnować. My też swego czasu pobieraliśmy jakąś symboliczną opłatę, widząc czasem, że kogoś po prostu nie stać. Nie egzekwowaliśmy tych pieniędzy. To się wydarzyło około 2 lat temu. Dobrze, ale specjalnych pieniędzy nie ma. Czyli nie państwo ma. Muszą wygospodarować z jakiej puli pieniędzy? Ze środków, które otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia za leczenie dzieci. Nie ma odrębnego finansowania na serwis sprzętu. No nie wiem, przeglądy dachów. Te środki muszą być wygospodarowane ze środków, które płyną za leczenie dzieci. Są szpitale, które od pewnego czasu jednak zrezygnowały z tych opłat, bo nie wiedziały, kogo stać, kogo kogo nie stać. Była to sprawa bardzo krępująca. Ale w Polsce bywa różnie z tego, co donoszą nam pacjenci, a właściwie rodzice pacjentów. Sprawa pobierania przez szpitale opłat od rodziców opiekujących się w szpitalach dziećmi jest wałkowana od lat, odkąd pamiętam. Rzecznik NFZ-u Andrzej Troszyński. W tej chwili rzeczywiście na podstawie decyzji ministra zdrowia, na podstawie zmian w ustawie, te opłaty będą pochodzić ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli nie będzie już pretekstu, żeby prosić rodziców o zapłatę na przykład przy ładowaniu telefonu komórkowego, bo takie się też zdarzały. Tak, to dotyczy właśnie tych wszystkich mediów, czyli to jest kwestia wody, prądu, wreszcie też nocne czuwania rodziców przy dzieciach, tak? To jest kwestia łóżka, zmiany pościeli. Pościel też podobno dostaje pani? Prześcieradło, koc i poduszka. Leżanki tragiczne. Rozkładane? Tak, składają się z trzech części. Każda część jest na różnej wysokości, także nie za wygodnie, ale... Ale co mama nie zniesie? Nawet materac na podłodze, byłby okej. Okay. Mam nadzieję, że skoro już będą na to oddzielne pieniądze, to myślę, że się poprawią warunki, miejmy tak, nadzieję. Tak, miejmy nadzieję. No i dużo zdrowia dla dziecka życzę. Dziękuję bardzo. Pytała w tej sprawie Ewa Dudzińska. Miło, że ten problem został rozwiązany, choć pan Bartłomiej dzwoniący ma jeszcze jedną prośbę, jeden postulat. Witam pana, panie Bartku. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień witam dobry panu. No właśnie wracam w tej chwili ze szpitala w Inowrocławiu, gdzie odwiedzałem moją mamę, a ostatnio miałem okazję odwiedzić kilka innych szpitali. No i to jest taki szpital, w którym można zaparkować pojazd, zresztą tych miejsc parkingowych nie brakuje i robi się to bezpłatnie. No nikt nie idzie do szpitala odwiedzić kogoś chorego czy opiekować, tak jak miało to miejsce tutaj w tej sytuacji, o której państwo mówili. Nie idzie na zakupy do centrum handlowego, tylko idzie komuś pomóc, tak? Wesprzeć kogoś w chorobie i w cierpieniu. I pobieranie opłat za parkingi, które znajdują się przy szpitalach, też jest moim zdaniem bardzo poważnym nadużyciem, bo przecież nie dotyczy osób, które idą tam z własnej woli czy dla własnej rozrywki, tylko tak jak powiedziałem, komuś pomóc. A pobieranie jeszcze dodatkowych opłat za to, że ktoś zaparkuje pojazd i musi ten pojazd stać niejednokrotnie, czasami i tygodniami, bo czasami ta opieka nad osobami po prostu trwa, tak. To jest moim zdaniem dobijanie leżącego, tak? No to dla mnie całkowicie nie powinno mieć miejsca, bo to jest wręcz upokarzające dla nas jako podatników. Bardzo panu dziękuję, panie Bartku, za ten głos, za tę wypowiedź. Tak przy okazji, miał pan problem dzisiaj z dodzwonianiem się do trójki? A akurat nie, właśnie. Zresztą ostatnie kilka razy nawet udało mi się do pana Kuby dodzwonić do audycji. Bo wie pan, ja często odbieram telefony z takimi żalami dotyczącymi trudności w dodzwanianiu się do trójki. Dlatego, proszę państwa, sam postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście to jest duża trudność. Przeprowadziłem eksperyment natury naukowej, a było tak. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, program trzeci. Czy ja się dodzwoniłem do trójki? Tak, dodzwonił się pan do trójki. Aha, trójki. Pan specjalnie pewnie tak mówi, żeby mnie naciągnąć na rozmowę, a potem będę płacił za każdą minutę. To taki, wie pan, to ja proszę pana dzwonię do trójki od 6 lat i nigdy mi się nie udało dodzwonić. To dlaczego akurat dziś miałbym się dodzwonić? Czy pan potrafi to jakoś logicznie wytłumaczyć? Tak, bo dziś jest 3 lipca. A pan miał w ogóle logikę, proszę pana? Pan słyszał? Tak. I co pan miał z logiki? Bo ja miałem na przykład u doktora Pecla, to miałem 3+, a pan co miał? Trzy mocne. Przepraszam, że zapytam, to może pan Darek? Tak, to pan Darek. Tak? I jeszcze pan powie, że pan się Pieruk nazywa, tak? Nazywam się, owszem. No, bardzo śmieszne. Wie pan co? To są takie chopki-siupki. Ale to jest nie fair, bo są, wie pan, granice. Co? To nieładnie tak wpuszczać słuchaczy w maliny. To wie pan, to już jest skandal. Ja wie pan co? Ja zadzwonię w tej sprawie do radia, do trójki zadzwonię. Dobrze. Nie, no wstyd naprawdę. Duży facet i takie żarty. Żegnam pana. Czarne miał oczy, czarny włos. Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był

uczestników ruchu do kolejnego węzła autostrady czy drogi ekspresowej. Nam autostrady wybuchły w 2012 roku. Nagle ta sieć rzeczywiście stała się dosyć dostępną siecią i każdy praktycznie kierowca w tej chwili już może sobie tą autostradą pojeździć. Czy kierowcy w ogóle wiedzą, jak się zachować na autostradzie, jeżeli pojawi się taki zator? Kierujący, przed którymi doszło do wypadku drogowego, powinni tutaj w sposób odpowiedni zabezpieczyć również to miejsce, tak żeby inne pojazdy nie najechały, żeby nie doszło do jeszcze większego nieszczęścia. Następnie powinniśmy udzielić pomocy, jeżeli sami się nie narazimy, albo powiadomić służby ratunkowe. Jeżeli w Szwecji policjant potrafi podjechać do kierowcy... Piotr Wróblewski, instruktor z rajdowej szkoły jazdy, który jedzie na rondzie i krzyżuje ręce, i zatrzymać go i powiedzieć: proszę pana, dlaczego pan krzyżuje ręce? Przecież pan się naraża na wybuch poduszki w razie małej kolizji i na poważny wypadek. U nas to by było kompletnie nie do przyjęcia. Na pewne rzeczy związane z bezpiecznym prowadzeniem samochodu w ogóle się nie mówi na kursie na prawo jazdy. Wiedza w Polsce jest przeciętna, ale do krajów takich jak powiedzmy Finlandia, Dania, Norwegia, no to odstajemy bardzo. O nowe regulacje, kwestie bezpieczeństwa na autostradzie pytała Monika Suszek. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl 21 minut do 17. Colvin. Sunny came home to her favorite room. Sunny sat down in the kitchen. She opened a book and a box of tools. Sunny came home with a mission. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie informacje, dwa tematy. Pierwszy do pana Kuby. Panie Kubo, można się dotknąć do trójki i nie ma z tym problemu. A drugi temat wywołaliście państwo sami, dotyczy autostrad i pewnej kultury, myślę, poruszania się po autostradach. Mhm. Po pierwsze, myślę, że skoro policja angażuje się w tworzenie jakichś programów, które pozwolą objeżdżać wypadki, mogłaby się zaangażować również w tworzenie przepisów, które zabronią ciężarówkom wyprzedzać się na autostradach i przez kilkanaście kilometrów niejednokrotnie, czym powodują ogromne niebezpieczeństwo. Mhm. Czyli tak słyszę, tak słyszę, panie Pawle, że byłby pan skłonny i umiał stworzyć policji niemalże całą taką listę obowiązków, prawda? Myślę, że nie wiem, czy to od policji zależy. Pewnie jest to kwestia jakichś ustaw, zmian w przepisach drogowych. Ale jest jeszcze jeden istotny temat. Tak, to dotyczy on wszystkich użytkowników. Mianowicie nie wiedzą o tym, że na autostradzie lewy skrajny pas służy do wyprzedzania, a nie prawy. Takim wyprzedzaniem prawymi pasami i potem nagłym wciskaniem się przed samochody jadące lewym pasem stwarzają tacy użytkownicy ogromne niebezpieczeństwo i bardzo często wypadki są właśnie dzięki temu. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 18 minut do 17. Jest kolorowy, ważny 30 dni i można go dostać w Katowicach. Ważny dokument, a mianowicie paszport do Sosnowca. To nowy pomysł ratusza na promowanie stolicy Zagłębia Dobrowskiego. Ma nie tylko zachęcać turystów do odwiedzenia Sosnowca, ale też wyjść naprzeciw żartom krążącym o mieście po całej Polsce. Jest taki most w Sosnowcu, co się tam wjeżdża na kole, a wyjeżdża na rowerze. Poważnie, to przecież są takie żarciki na temat Sosnowca, bo nikt na Śląsku chyba nie ma faktycznie jakichś niedobrych i złych uczuć do Sosnowca. Natomiast żarty na ten temat, że to Śląsk nie jest, są od zawsze i jeszcze w szkole u nas było, kto jest ze Śląska, kto jest z Sosnowca. Dzień dobry, słyszałam, że teraz, żeby jechać do Sosnowca, trzeba mieć paszport. Czy to prawda? Często tak w dyskusjach służy się w dwie strony, bo my oczywiście mówimy, że Ślązacy, aby wjechać do Sosnowca, potrzebują paszportu i odwrotnie. Rzecznik prasowy Sosnowca Rafał Łysy. My postanowiliśmy to wykorzystać właśnie od strony takiej humorystycznej. Dzięki paszportom reklamujemy 10 najfajniejszych miejsc na terenie Sosnowca, które na pewno przyciągną ludzi z naszej aglomeracji, tak aby w Sosnowcu spędzili troszeczkę czasu w te wakacje. Krąży taki dowcip, troszkę z brodą już. Jak się nazywa ulubiony samochód ludzi z Sosnowca? Toyota Corolla. Mi się zdarzyło, że akurat byłem ja i był człowiek z Sosnowca i powiedział, że no, wy jesteście ze Śląska, więc się dogadacie. W takich sytuacjach nóż się w kieszeni otwiera, ale to takie przyjacielskie dogryzanie sobie. Są jakieś historyczne przesłanki. Często jest tak, że dwa ośrodki rywalizowały kiedyś o siedzibę władz na przykład, albo że w jednym z ośrodków był jakiś przemysł i tam było łatwiej o pracę, w związku z tym ci, którzy przyjeżdżali z drugiego ośrodka, byli uważani za biedniejszych, za gorszych. Socjolog profesor Krzysztof Wielecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No ale są też kulturowe. No ja sam pochodzę z Warszawy, ale studiowałem i pracowałem 10 lat w Krakowie. Pamiętam, że pierwszy wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, jaki miałem, profesor mnie pytał, a pan jest jakiś taki milkliwy, skąd pan pochodzi? No to ja powiedziałem, pochodzę z Warszawy. On na to Warszawa, a wiem, na północ od Miechowa. Z mojego doświadczenia wynika, że gdynianie tak ogólnie nie lubią Gdańska. Słyszy się, że Gdańsk to nie, bo brudno, bo dużo turystów, że do Gdańska się przyjeżdża tylko pracować, a do Gdyni mieszkać i żyć. Wielu gdańszczan żartuje często o Gdyni, zazwyczaj są to jakieś takie tam spontaniczne żarty, nawiązujące do tego, że rzekomo Gdynia kiedyś miała być małą wioską rybacką. Jest takie pewne hasło, chyba wywodzące się z klimatów kibicowskich. Na peronie stoi świnia, wysiadamy, to już Gdynia. No niezbyt to parlamentarne, ale jednak myślę, że wielu gdańszczan to śmieszy. Tak samo w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. To rzeczywiście są takie animozje, my nie mamy tutaj patentu, ale mi się wydaje, że tłem jest po pierwsze właśnie taka relacja my obcy, zwłaszcza kiedy te kontakty są bliskie, bo to są bardzo często miasta sąsiadujące w sensie geograficznym, tak jak Kielce i Radom. Tam spór był od dawna, gdzie jaka siedziba. No spór między Śląskiem a Zagłębiem ma poważniejsze historyczne przede wszystkim tło. Było tak zwane Czerwone Zagłębie, to na Śląsku zapamiętano. I tam są jakieś ideologiczne i religijne. To pani pewnie zna, że jak na Śląsku mówią o Zagłębiu, że to jest najbardziej na południe wysunięta dzielnica Warszawy. Natomiast większość z tych animozji to chyba już ma charakter historyczny, no bo przecież nikt poważnie już dzisiaj nie podtrzymuje tych animozji. Chodź tu, kochany mężu, najpóźniej. No i powiedz, jak był pierwszy dzień w pracy? No dawaj, powiem wam, że było super. Normalnie cały dzień z ludźmi ze Sosnowca. Ja nie wiem, że oni są tacy fajni. Hopy, chodźcie do tu. Poznajcie moich nowych przyjaciół. Jademy Zagłębie! Zagłębie! A o paszport do Sosnowca pytała Paulina Kozion-Bąk. Nie znam, przyznam, wielu żartów o Sosnowcu. Państwo pamiętają jakieś? 7 trójek na początku 22. To Brian Adams. Pan Kuba napisał, witam, chciałem do państwa zadzwonić, żeby udowodnić, że jednak czasami można się dodzwonić, ale nie mogę się dodzwonić. Tymczasem udało się panu Bartłomieniowi. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja jestem żywym dowodem, że jednak da się do Trójki dodzwonić, tylko trzeba być konsekwentnym i próbować kilka razy. Mhm. Ja chciałem zabrać krótki głos w sprawie autostrad, a mianowicie wyrazić apel, a przede wszystkim prośbę do kierowców, użytkowników autostrad, aby nie jechali uporczywie lewym pasem, szczególnie kiedy nie wyprzedzają, aby go po prostu nie zajmowali niepotrzebnie, bo to irytacje wśród innych chcących wyprzedzać powoduje. Ja dziękuję za apel. Tak przy okazji pan Derek napisał, czy będzie dzisiaj bonanza, bo nudno trochę. Zaplanowałem, proszę państwa, że pomrzemy z nudów, także bonanzy nie będzie. Brian Adams. Lada chwila. Lada chwila, czyli jutro po ósmej maturzyści dowiedzą się, jak poszło im na maturze. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki matur. Tymczasem na uczelniach trwa rekrutacja. Maturzyści, niezależnie od tego, jak poszły egzaminy, od kilku dni składają dokumenty drogą elektroniczną. No i decydują o swojej przyszłości. Architekturę i jak się nie dostanę, to ewentualnie ekonomię. Zarządzanie kryzysowe. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to studia bardziej biznesowe, ten kierunek. Myślę głównie o medycynie. Które kierunki są najbardziej popularne i czy jest jakieś zaskoczenie? Preferencje kandydatów są zaskakująco stałe. Anna Korzekwa, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Jakbyśmy zajrzały do archiwum Polskiego Radia i posłuchały mojej wypowiedzi sprzed kilku lat, to pewnie byłaby bardzo podobna. To było chyba dziennikarstwo, psychologia. Jest pani całkiem blisko, jeśli chodzi o dziennikarstwo. To w liczbie kandydatów na miejsce jest zawsze bardzo wysoko, ale jeśli chodzi o kandydatów w liczbach bezwzględnych, to najwięcej kandydatów jest zawsze na prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. Jest pewna nowość, to jest taki kierunek interdyscyplinarny, ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria. I na ten kierunek przyjmowani są kandydaci, którzy po roku decydują, który z tych kierunków chcieliby studiować. Więc mają taki rok na zapoznanie się z całym kierunkiem i wybranie tej docelowej ścieżki. Te kierunki, gdzie jest największa liczba kandydatów, to prawo, psychologia i kierunek lekarski. To jest niezmienne od lat. Kamil Gajecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przypadku największej liczby kandydatów na jedno miejsce to mamy filologię orientalną, japonistykę, finanse, bankowość, ubezpieczenia i ekonomię. To tutaj w przypadku japonistyki na ten moment to jest ponad 8 osób na jedno miejsce, a w przypadku dwóch pozostałych kierunków to jest ponad 5 osób na jedno miejsce. Mam wątpliwość, co to znaczy popularność. Dr Zdzisław Mączeński z Politechniki Warszawskiej. Wydaje się, że w tej chwili mamy największe zainteresowanie ilość kandydatów, które zgłasza, że chciałby studiować kierunkami związanymi z informatyką. Zdecydowanie. Może być około 10 zgłoszeń na jedno miejsce. Ale na przykład są takie kierunki jak transport, na które mamy w tej chwili zgłoszeń akurat ponad 1000, a miejsc tam jest 300, więc można powiedzieć, że to bardzo popularne, bo ma najwięcej zgłoszeń. Na dziś najbardziej oblegane kierunki to realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Ponad 17 osób na jedno miejsce. Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik Uniwersytetu Śląskiego. Reżyseria 12 osób na jedno miejsce i psychologia 7,8 osoby na jedno miejsce. W ubiegłym roku również najbardziej oblegany u nas był Wydział Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Jeśli popatrzymy na preferencje kandydatów, to my mamy informacje od nich w ankietach, które wypełniają. I kandydaci zawsze deklarują, że co jest czynnikiem decydującym, to ich zainteresowanie. Tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko, biorąc pod uwagę niektóre opinie, które krążą jakby w obiegu, to jednak są to te kierunki, które gwarancje znalezienia zatrudnienia dają. Natomiast pojawia się rzeczywiście tutaj pośród tych kierunków, które są coraz bardziej popularne, taka tendencja zainteresowania tymi kierunkami, które są związane z Dalekim Wschodem. Tutaj kandydaci z jednej strony rozpatrują to w kontekście potencjalnych perspektyw po studiach, a z drugiej strony widzę, że jakby to otwarcie na świat i potencjalne perspektywy pracy gdzieś w porozumieniu z tymi firmami, chociażby z Dalekiego Wschodu, które coraz bardziej wchodzą na nasz rynek. Psychologia, która od lat była taka oblegana, czy to się już skończyło? Psychologia jest bardzo wysoko. 10 osób na jedno miejsce. O najbardziej oblegane kierunki pytała Izabela Woźniak. Program trzeci, audycja popołudniowa, 8 minut do 17. Nie zawsze wszystko, panie Arneście, układa się po naszej myśli, choć zawsze jest taka poniewierana, lekceważona nadzieja. Znam takich, co to się nie zawiedli. Są tacy, to Trójka. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone. Raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi o to, że chciałem sprawdzić tylko, czy można się dodzwonić do Trójki bez problemu i życzyć redaktorowi miłego dnia osobiście. Ha. Można? Można. No właśnie, bardzo panu gratuluję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku. 22, 4 minuty niebawem do 17.